Амаль кожную суботу над вячоркам, калі Лабановіч адпускаў сваіх вучняў да хаты, Янка Тукала прыходзіў да прыяцеля ў смалярню. Янка любіў цішыню і спакой, якія панавалі ў глухім кутку сярод лесу, дзе праводзіў заняткі Лабановіч. Патканні заўсёды былі жаданымі, радаснымі, вясёлымі. Бадай кожны раз, прыходзячы да сябраў адведзены, Янка захапляўся прытулкам свайго прыяцеля, утульнасцю, глухменню. Тут, брат, як у Бога за пазухаю, і не бачыш ніводнай паліцэйскай морды. Проста рай! Звычайна Янка прыносіў сякія такія навіны, цікавыя кніжкі, раздабытыя ў мястэчку, чуткі, звязаныя з палітычным становішчам Расіі, весткі аб намерах прагрэсіўных людзей, імёны іх не называліся, выдаваць новыя газеты, часопісы. Расказвалі, што нібыта рыхтуецца выпуск беларускай газеты, чаго яшчэ амаль ніколі не бывала. Все гэтыя навіны прыемна хвалявалі сяброў і служылі багатаю страваю для гутарак. Размовы часта цягнуліся за поўнач, калі прыяцелі ўжо ляжалі цвёрдай сялянскай пасцелі пад адною коўдраю. Гаворка часамі пераходзіла ў звычайнае фантазёрства, ў жарты, у неіснуючыя сітуацыі, поўныя дасціпных, смешных выдумак. Прыяцелі шчыра заліваліся такім смехам, якога ў іх даўно ўжо не было. З гэтай прычыны Янка аднойчы заўважыў: «Я ніколі так весела не смяяўся, як цяпер, калі страціў школу і бадзяюся адзін, як воўк па глухіх дарогах». «Вось гэта і добра, Янка», – падтрымаў яго Лабановіч, – «смех не грэх, а галавы не вешай. Але глядзі, брат, каб не давялося нам паплакаць». «Калі надыдзе такі час, дык што ж, і паплачам, слёзы, кажуць, ачышчаюць чалавека». «Няхай лепей нашы ворагі плачуць», – азваўся Янка. Пасля такіх вечароў і начлегаў, калі прыяцелям падыходзіла пара развітацца, Янка непрыметна цішэў, замыкаўся ў сабе, і ўся яго вясёласць знікала. «Што зажурыўся, мой дружа?» — пытаў яго Лабановіч. Янка нібы абуджаўся ад сну, падымаў на прыяцеля шэрыя удумлівыя вочы. «А чаго мне журыцца?» — казаў ён. «Жонкі няма, дзеці дома не плачуць, ды й дому няма. Я вольны, як вецер у полі. Дык чаго журыцца? Не, брат, не хітруй, прызнавайся, кажы праўду». Янка прымаў паставу актёра і трагічным голасам казаў: «Праўда можа забіць чалавека, калі яна не ў часе выяўляецца». «Хто табе сказаў гэта?» «Такі сказ я вычытаў у Артура Шніцлера», — адказаў Янка і ўжо натуральным голасам дадаў: «Умеюць жа людзі выказваць такія цікавыя думкі. Чаму яны не прыходзяць у маю галаву?» «Каб ты паставіў сабе задачу складаць такія сказы афарызмы, дык, можа, не горш, чым Шніцлер, атрымлівалася б». «Чорт яго ведае, хіба можна? Ай, можа, папрабаваць, а?» — згаджаўся павесялеўшы Янка. Ён яшчэ болей павесялеў, калі Лабановіч раптам заахвоціўся прайсціся разам да мястэчка Стаўбуны. «Вось гэта голас! Чаму не прайсціся?» – падхапіў Янк. «Слухай, я, можа, таму і зажурыўся, як ты кажаш, што мне прыйшоў час развітвацца з табою», – прызнаўся ён і дадаў: «Можа, на пошце і пісьмы будуць для цябе?» – спакушаў ён сябра. А Лабановіч і сам падумаў о пісьмах, але прыяцелю сказаў: «Без цябе і мне аднаму сумна». Яны сабраліся і выйшлі з лесніковай сядзібы. «Я павяду цябе новаю дарогаю, па якой ты яшчэ ніколі не хадзіў. Праўда, будзе трохі далей, затое ж новыя малюнкі разгорнуцца перад табою», – сказаў Лабановіч беручы кірунак улева ад пераезда. Ну што ж, давай, адгукнуўся Янка. Я люблю ўсё новае, нябачанае і ўсё, што павялічвае дарогу. Выйшлі ў цёмныя ляды, з вярсту ішлі паўздоўж старога яловага лесу, крута павярнуўшы ўправа. Лабаной часта спыняўся, зварачаў увагу Янкі на цікавыя мясціны. Зірні, Янка, бачыш? Кудзірка лесу сярод высечанай агромністай лясной прагаліны, нібы зялёны астравок у пустэлі. Правда, прыгожы гаёк? Супраўды прыгожы, пацвердзіў Янка. Ведаеш, гэтая кудзірка пакінутага лесу. Нават выклікае такі жаль, нібы яна адзінокая сірата. А паглядзі, колькі на гэтых лядах пераспелай травы, ды якой травы! І вось гіне марна, ды аддай яе людзям, у якіх няма сенажаці, сярпамі павыжыналі б яе. Дык не, не можна, скарбовая, княжацкая, абураўся Лабановіч. А што, князю, мужык, беззямельнае сялянства? Быў бы напханы свой трыбух. Вешаць трэба такіх гадаў, заключыў Янка. Восеньскі дзень, шэрае неба, засланае роўным аднастайным покрывам суцэльных воблакаў, і самі цёмныя ляды з пажаўцелаю высокаю травою, дзе пагульваў неспакойны вецер і шаптаў ёй нікому невядомыя казкі, всё казала аб заміранні жыцця прыроды і наводзіла неакрэслены смутак на сэрцы двух вандроўнікаў. Навокал было глуха, маўкліва, панура. Ляды скончыліся. Вандроўнікі выйшлі на пустое запушчанае поле. Ужо колькі гадоў гаспадары перасталі засяваць яго, бо з засеву ледзь-ледзь збіралі насенне. На поле наступаў маладзенькі хвойнічак, усё болей і болей займаючы яго закінуты разлог з правага боку. Маленькая вёсачка. Лявей выступаў вакзал і ўжо вядомы нам вятрак на горцы. Тым часам прымоўкшыя вандроўнікі выйшлі на добра знаёмую дарогу, што вяла ў Мікуцічы. Стой, Янка, спынімся і паклонімся дарозе, што прывяла нас да пакуты. Памятаеш у Дастаеўскага? Я не табе пакланіўся, а тваёй пакуце. Янка паглядзеў на дарогу і ўздыхнуў. Чаго ўздыхаеш, браце? У мяне нарадзіўся афарызм, адказаў Янка. Ну, кажы. Ідучы рабіць сур'ёзную справу, не забывай узяць з сабою розум, калі ён у цябе ёсць. Лапановіч громко зарагатаў. Ну, вось бачыш, Янка, афарызм не горшы за шніцлераўскі, толькі не зусім арыгінальным. Нешта падобнае сказано у Іпсана. Ну што ж, сказаў Янка, жабрак жабраку ведён па кійку. Сябры развесяліліся і накіраваліся ў мястэчка, зрабіўшы вярсты тры лішніх. Нікуды не заходзячы падаліся на пошту. Пошта была зачынена, Янка бачыў, як прыкра было прыяцелю. Андрэй жа і праводзіў яго з-за пошты. Што за свінства, абурыўся Янка, зачыняць у святы дзень, калі бедным людзям зручней за ўсё завітаць сюды. Але пастой. Сходзім на кватэру Івана Павловича, это цвілога балбеса. Іван Павлович толькі што вылез са свайго берлогу, памыўся, апрануўся, наведвальнікаў сустрэў прыязна, яму учора пашчаслівілася, ён выйграў у карты 7 рублёў 30 капеек. Ахвотна пайшоў на пошту, бо яна была зачынена па яго віне. Да запатрабавання? Запытаў Іван Павлович, стоячы за перагародкаю, і хітра падміргнуў Лабановічу. Ён перакінуў некалькі пісем і падаў адно Лабановічу. Пэўна, гэтага чакалі, пасміхнуўся паштавік. Быстра зірнуўшы на пісьмо, Лабановіч палажыў яго ў кішэню, не падаючы знаку, што гэта яго ўзрушыла. Сябры развіталіся з Іванам Паўлавічам, на гэты раз Лабановіч заклікаў Янку да шварца. Пасядзеўшы з гадзіну і выпіўшы па бутэльцы піва, прыяцелі разышліся. Прыходь жа вольным часам да мяне, дарагі мой Янка, ды прыносьць афарызмы. Прыйду і афарызмы прынясу. На мяне цяпер наплыла афарызмавая хваля, пажартаваў на развітанні Янка. Апынуўшыся ў дарозе адзін, Лабановіч выняў з кішэні пісьмо. Дарагі Андрэй Петровіч, так пачыналася яно. Я доўга не пісала вам, не было і няма чым пахваліцца. У гарадскую жаночую школу не прынялі мяне, хоць экзамены здала шмат лепей, чым многія паступаўшыя са мною. Не было каму закінуць за мяне слова. Можа, мне не варта было гаварыць загадчыцы школы, што да экзаменаў рыхтавалі мяне вы. Што буду рабіць далей, пакуль што не ведаю, хутчэй за ўсё пайду па бацькавай дарозе. У мамы ёсць знаёмыя, калегі майго таты. Паступлю на работу і буду вучыцца на тэлеграфістку. Мы з мамаю часта ўспамінаем вас. Мама пасылае вам паклон. Пішыце, як вы жывяце. Што ў вас чуваць, бывайце здаровы, ваша вучнёўка Ліда. Цэлы клубок думак і пачуццяў выклікала гэта кароценькае, акуратна і граматна напісанае пісьмо. Балюча разанулі па сэрцу словы, можа, мне не варта было гаварыць загадчыцы школы, што да экзаменаў рыхтавалі мяне вы. Што гэта? Дакор? Ці шчырасць? Горкі жалі смутак па лідацы, агарнулі Лабановіча. Ён некалькі разоў перачытаў пісьмо, і вобраз Ліды, якую налучыла першая прыкрая няўдача, і, можа быць, за настаўніка, як жывы паўстаў перад яго вачамі. Цяпер стала ясна, што дарогі іх не сыдуцца. Спахмурнелы, адзінокі, ішоў ён у смалярню.